objawach stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 października, na zegarze 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sawera. A w serwisie powyborcze polityczne układanki, czyli kto z kim stworzy nowy rząd. Reakcja szefowej Komisji Europejskiej na zbombardowanie szpitala w Gazie. I zapowiedź koncertu, który wieńczy jubileusz 55-lecia Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus. Dzień po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów wciąż aktualne pytanie, kto dostanie misję stworzenia rządu. Poseł PSL-u Marek Sawicki powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że w jego ocenie liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy powinni spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą i przedstawić mu swoją propozycję sformowania nowego gabinetu. Sawicki podkreślił, że prezydent jest związany tylko konstytucją i przepisami, które nie regulują kwestii tego, komu należy powierzyć misję utworzenia rządu. Prezydent nie ma robić dobrze czy PiS-owi, czy dzisiaj wybranej większości parlamentarnej. To nie jest jego zadanie. Prezydent ma służyć Polsce i Polakom. W interesie Polski i Polaków jest jak najszybsza zmiana władzy, jak najszybsze sformułowanie nowego rządu, uchwalenie budżetu i rozpoczęcie normalnego funkcjonowania państwa. Jeśli pan prezydent chce z tym zwlekać, to oczywiście ma ku temu prawo, ale są konstytucyjne terminy i najpóźniej do połowy grudnia cały proces się zakończy. Wcześniej Marek Sawicki powiedział, że nikt z Prawa i Sprawiedliwości nie kontaktował się z nim w sprawie ewentualnego utworzenia koalicyjnego rządu. Dodał, że Trzecia Droga nie prowadzi takich rozmów. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, że niezależnie od tego, którym ugrupowaniom uda się stworzyć rząd, oczekuje kontynuacji działań realizowanych przez ostatnie lata. W programie Pierwszym Polskiego Radia polityk wymienił w tym kontekście kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Bo jest tak wiele rzeczy, które zostały już przygotowane, już zrealizowane, czy w trakcie realizacji, że nie wyobrażam sobie, żeby ta sytuacja mogła wyglądać zgoła inaczej. Za naszą wschodnią granicą jest regularna wojna, za naszą polsko-białoruską, też wschodnią granicą, mamy napór imigrantów, którzy co i rusz forsują, próbują forsować polsko-białoruską granicę. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta przekonują, że zgodnie z tradycją prezydent powierza misję utworzenia rządu wygranemu ugrupowaniu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden rozpoczął wizytę w Izraelu. Jej głównym punktem będą rozmowy o możliwościach zakończenia wojny między Izraelem a Hamasem. Jak zapowiadał Biały Dom, amerykański prezydent ma zamanifestować poparcie USA dla Izraela. Jednak w obliczu gwałtownie pogarszającej się sytuacji humanitarnej w Gazie, Joe Biden będzie też chciał rozmawiać o możliwościach pomocy dla Palestyńczyków. Należy ustalić wszystkie fakty, a sprawców pociągnąć do odpowiedzialności. Tak o zbombardowaniu szpitala w Gazie mówiła przewodnicząca Komisji Europejskiej podczas debaty na sesji Europarlamentu w Strasburgu. Pociski, które spadły na szpital, zabiły około 500 osób. Palestyńczycy oskarżają Izrael o zbombardowanie budynku. Z kolei izraelskie władze odpowiadają, że na szpital spadła rakieta wystrzelona przez organizację współpracującą z Hamasem. Szefowa komisji podkreśliła, że nie ma usprawiedliwienia dla uderzenia w szpital pełen cywilów i że potrzebne jest dogłębne zbadanie okoliczności ataku i ustalenie, kto za nim stoi. W tej tragicznej godzinie wszyscy musimy podwoić wysiłki, by chronić ludność cywilną przed okrucieństwami tej wojny. To terror Hamasu wciągnął Izrael i Palestynę w nową spiralę przemocy, dodała Ursula von der Leyen. Hamas to terroryści. Naród palestyński również cierpi z powodu tego terroru. Ursula von der Leyen dodała, że zbrodnie Hamasu nie mają nic wspólnego z uzasadnionymi aspiracjami narodu palestyńskiego. Przewodnicząca komisji powtórzyła także wcześniejsze stanowisko, że Izrael ma prawo do obrony, że powinien zareagować jak demokracja zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W ciężarówce z bananami przewozili prawie 8 ton kokainy. 6 mężczyzn zatrzymała wieczorem policja w Holandii. Kierowcą był 43-letni Polak. Pozostali mają obywatelstwa Belgii i Niderlandów. Z komunikatu policji wynika, że narkotyki pochodzą z portu w Antwerpii na północy Belgii. Funkcjonariusze policji z obu krajów śledzili ciężarówkę. Zatrzymali podejrzanych podczas wyładunku towaru. Wartość rynkowa narkotyków wynosi ponad 200 milionów euro. Policja wszczęła śledztwo i nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Koncertem w Warszawie Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus zakończy świętowanie swojego 55-lecia. To już dziś wieczorem w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, zapowiada dyrektor orkiestry Agnieszka Duczmal. programie tego koncertu znajdą się utwory kompozytorów reprezentujących nasze sąsiednie kraje. Będą to utwory Józefa Skoryka, więc Ukraina, słowackiego kompozytora Józefa Suka, który napisał fenomenalną serenadę na smyczki, i koncert potrójny Ludwika van Beethovena. Orkiestra Amadeus powstała w 1968 roku. Ma na koncie ponad 50 wydawnictw płytowych i setki transmitowanych na antenie koncertów. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś słonecznie, zachmurzenie będzie małe, większe tylko na północy. Tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na Suwalszczyźnie, 11 w centrum, do 13 nad morzem. Wiatr będzie słaby, tylko na północnym wschodzie i nad morzem porywiste. A przed nami jeszcze godzina w Trójce przed południem i pytanie, kto odkrył Amerykę i czy przed Kolumbem byli inni śmiałkowie, którzy przemierzyli drogę przez ocean. Archeolodzy natknęli się na nowe ślady, o tym odkryciu Państwu opowiemy, ale będzie też oczywiście spotkanie z naszymi podróżnikami w czasie, czyli niezła historia. To trzecia odsłona naszego porannego, nie porannego, przedpołudniowego spotkania. Piotr Firan, zapraszam. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Plan, gdy w mojej głowie alarmowy stan. Mówiliśmy o nowych pojazdach wykorzystywanych na placach budowy, które mają silnik elektryczny. Takie koparki oczywiście trzeba ładować. To punkt wyjścia do rozmowy o elektromobilności i Państwa komentarze. Ja jeżdżę benzyniakiem, bo na razie na samochód elektryczny mi nie stać. Mojego kolegę stać, kupił sobie w maju elektryka i od 1 października jeździ już znowu spalinowym. Powiedział, że nie będzie się męczył, stresował i tak dalej. Nie wiem, co było przyczyną. Z tego, co tam tak wstępnie mi opowiadał, to coś tam nie mógł odpalić, później coś z tymi bateriami się działo, także mówi, nie na jego nerwy. Tak myślę sobie, że za 10 lat ci najrozumniejsi politycy i światli ekolodzy wyruszą na wojnę z samochodami elektrycznymi jako bardzo nieekologicznymi i pozostaną tylko samochody na wodór albo na pedały, jak we Flintstonach. Takie przemyślenie dotyczące obciążenia sieci, generalnie całej sieci elektroenergetycznej podczas ładowania, bo gdyby powiedzmy tylko 10% dzisiaj jeżdżących pojazdów było pojazdami elektrycznymi, to myślę, że przeciążenie nocne sieci elektroenergetycznej ładowarkami byłoby na tyle znaczące, że musielibyśmy dostawić kilka bloków energetycznych. To jest, myślę, wielka przeszkoda. W tym wydaniu elektromobilność dzisiaj myślę, że jest ślepym zaułkiem. A poza tym wciąż za mało stacji ładowania i myślę też, proszę Państwa, że zmieni się trochę filozofia, która towarzyszy podróżom samochodem. 2 2 i 7 3, jeśli chodzi o komentarze w sprawie aut elektrycznych. Ludzie dotarli do Ameryki znacznie wcześniej niż sądzono. Nowe analizy potwierdzają, że skamieniałe ślady stóp odnalezione w Nowym Meksyku kilka lat temu są prawdopodobnie najstarszym bezpośrednim dowodem obecności człowieka w obu Amerykach. Naukowcy ustalili, że ślady powstały około 23 tysięcy lat temu, a zatem są starsze niż sądzono wcześniej o 9 tysięcy lat. Badacze twierdzą, że odciski zostawiła po sobie grupa naszych przodków przechodzących po błocie nieopodal starożytnego jeziora, którego obecnie już nie ma. W tym miejscu mieści się Park Narodowy White Sands. Autorzy argumentowali też, że skoro ludzie przebywali w Ameryce w szczytowym okresie ostatniej epoki lodowcowej, to albo lód nie stanowił jakiejś wielkiej przeszkody, albo ludzie przebywali tam już wcześniej. Czy jednak ta teoria się potwierdzi? Na razie trwa naukowy spór o metodologię badań śladów, więc czekamy na ostateczne potwierdzenie tego, co odkryli naukowcy. 19 minut po godzinie 11. Tak się składa, że jestem z Podlasia i u nas jest taka miejscowość o nazwie Mońki, w której panuje pełne przekonanie, że jak Kolumb dopłynął do wybrzeży Ameryki, to już stamtąd mieszkańcy Moniek machali na powitanie. Nie tylko na Podlasiu panuje takie przekonanie. Może się okazać też, że kiedy mieszkańcy Krakowa dopłynęli do Ameryki, to powitali ich mieszkańcy Warszawy. No i podobnie było z mieszkańcami Torunia, których powitali przedstawiciele Bydgoszczy. Tak to mogło wyglądać. Przed nami także, proszę państwa, podróż w czasie, ale to za kilka minut. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy. Patrząc na fotel już nie widzę go, widzę ciebie jak siedzisz i płaczesz.

Więcej na cert.pl. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 11. Nasi podróżnicy w czasie już czekają. Dzisiaj na liczniku rok 1912. Niezła historia. 18 października 1912 roku w Lozannie podpisano traktat pokojowy kończący wojnę włosko-turecką, a w wyniku tej umowy Włochy otrzymały Libię. Panie profesorze, dlaczego właściwie doszło do wybuchu tego konfliktu? Wydawać by się mogło dość egzotycznym dla siebie przeciwników. Tak, z tej perspektywy, gdy popatrzymy na geografię i uświadomimy sobie skalę funkcjonowania tych państw w tamtym czasie, to rzeczywiście dosyć egzotyczni. Natomiast okazuje się, że w każdym takim przypadku musiało dojść do bezpośredniej styczności i zarazem konfliktu interesów. Tutaj chodziło o to, że aspiracje kolonialne Włoch ujawniły się po zjednoczeniu tego państwa, czyli mniej więcej u schyłku XIX wieku, kiedy to Włochy przejęły kilka wysepek na Morzu Śródziemnym, a następnie skierowały swój wzrok w kierunku Afryki, gdzie skolonizowali Erytreę, a następnie Somalię, co skutkowało rozpoczęciem się procesu emigracyjnego Włochów w poszukiwaniu lepszych warunków życia również na kontynent afrykański. To doprowadziło do tego, że Włosi również zaczęli osiedlać się na terenie Trypolitanii oraz Cyrenajki, czyli obszarów, które znajdowały się w granicach państwa tureckiego. Stąd też mówimy o wojnie trypolitańskiej, inaczej tak, włosko-tureckiej. Właśnie i co ciekawe, Włosi byli dyskryminowani przez Turków, obawiających się zagrożenia ekonomicznego ze strony mieszkających i pracujących tam właśnie Włochów. Natomiast państwo włoskie wykorzystało pewien pretekst, a mianowicie zawarły z Francją tajny pakt, który dawał im prawo do wysuwania żądań w stosunku do tureckiej Libii. Chodziło o strefę wpływów, strefę zainteresowania. Włosi otrzymali od Francji taką deklarację, że Francja nie jest zainteresowana Libią, w związku z tym oni uznali, że mogą się tym zająć. To doprowadziło do tego, że wystosowano ultimatum we wrześniu 1911 roku, żądające przekazanie im prowincji. Oczywiście Turcja je odrzuciła, a i Włosi 29 września wypowiedzieli Imperium Osmańskiemu wojnę. Niezła historia. A jakie były następstwa tej wojny? Oczywiście prócz oddania Włochom przez Turcję Libii, o czym już wspominaliśmy. Co ciekawe, wojna miała zmienny charakter. Włosi, co zresztą później było widać w okresie I wojny światowej, a nawet II wojny światowej, potrafili odnieść pewne, bym powiedział, sukcesy o charakterze lokalnym, taktycznym. Natomiast nie potrafili ich wyzyskać w porównaniu ze słabością sił tureckich. To znaczy armia turecka też nie potrafiła z kolei wyzyskać słabości stron włoskich. Więc dwa państwa, które nie były przygotowane do prowadzenia militarnie tego konfliktu, gdy on się rozpoczął, nie był w stanie wykorzystać potknięć drugiej strony. Każda ze stron odnosiła pewne sukcesy, ale w ostatecznym rozrachunku to, co przychyliło szale zwycięstwa na stronę włoską, było przede wszystkim zaangażowanie Turcji w kolejny konflikt, jaki wybuchł już na gruncie europejskim. To była pierwsza wojna bałkańska. Turcy byli zmuszeni do przerzucenia sił z frontu w Afryce właśnie do Europy. Ale Włosi też byli osłabieni, prawda, bo mocno wpływało na gospodarkę to uderzenie na Turcję. Zdecydowanie. Włosi znowu zaczęli mieć pewne problemy gospodarcze, ale także logistyczne w związku z przesyłaniem zaopatrzenia dla walczących stron. Do tego też, o tym nie wspomniałem, Włosi nie prowadzili działań tylko w Libii, oni też prowadzili działania w ciśnienie Dardaneli, zajęli archipelag do Dekanezu. Ale w ostatecznym rozrachunku jako warunki traktatu w Lozannie podano, że Turcy na mocy tego dokumentu oddają Włochom Cyrenajkę, Trypolitanię, Amerykanie, z których uformowano kolonię Libię, natomiast Włosi mieli wycofać się z archipelagu do Dekanes. Natomiast politycznie i gospodarczo wojna ta ukazała właśnie słabości obu stron, co miało także później swoje konsekwencje i zaangażowanie w trakcie I wojny światowej. Bardzo dziękuję. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Z profesorem Tomaszem Gajownikiem rozmawiał Piotr Łodej. Rozpoczęła się także, proszę państwa, dyskusja. Państwo do nas dzwonią 2273 w sprawie tego, kto odkrył Amerykę i kto był tam pierwszy jeszcze przed Kolumbem. No i mamy kolejną propozycję. Proszę pana, mój też zawsze opowiadał, pochodzę z Podkarpacia, że jak Kolumb płynął do Ameryki, jest taka wioska Markowa. Bardzo przedsiębiorcy i pracowici ludzie mieszkają. To markowiacy już tamto ze sianem wracali. No tak, już zrobili, co mieli zrobić. Przygotowali grunt dla Krzysztofa Kolumba, a później wpisali Krzysztofa do podręczników historii. To tylko, proszę państwa, potwierdza, że jesteśmy wybitnym narodem, a w jego obrębie są enklawy jeszcze wyższej wybitności. 23 minuty pozostały do godziny 12. Późno przyszedł sen, przyszedł.

kto był pierwszy w Ameryce. Tutaj trwa wewnętrzna dyskusja w naszym kraju także. A skoro o dalekich odkryciach i pierwszych mieszkańcach mowa, to teraz proszę Państwa o Australii, ale tam wyślemy trójkowego detektywa. Dzień dobry Państwu. Zasiedlenie Australii zaczęło się pod koniec lat 80. XVIII wieku. Brytyjczycy zaczęli tam zsyłać skazańców. W ciągu pierwszych 5-7 lat było to niecałe 4 tysiące osób, a do połowy XIX wieku w sumie ponad 160 tysięcy skazańców płci obojga. I czasem były to całe rodziny. Kto przetrwał pierwsze lata, ten pracował i tworzył nowy świat. Kiedy do Australii napływali już nie tylko skazańcy, ale także zwykli cywile, człowiek znalazł tam złoto i zaczęło się. Gorączka złota spowodowała wzrost zamożności farmerów, rzemieślników, handlowców, bankierów i gigantyczny wzrost przestępczości. Na czoło tej przestępczej sztafety wysunęli się wtedy bush rangersi, czyli zbiegli przestępcy, którzy schronili się w buszu. Działali mniej więcej od lat 20. do 80. XIX wieku. Napadali na banki, przewoźników, okradali tych, którzy mieli więcej. I co ciekawe, samo to zjawisko zyskało rodzaj powszechnej aprobaty wśród zwykłych ludzi. Nie tylko pojedynczy bushrangersi stali się swoistymi bohaterami opiewanymi w pieśniach i opowieściach, ale samo bycie bushrangersem czyniło wyjątkowym. Budzili podziw ze względu na odwagę, bezkompromisowość, niezależność. Oczywiście ich historie często są zastraszająco okrutne i nie mają w sobie nic z bohaterstwa i odwagi. Ale może ta estyma bushrangersów wiąże się z tym, że pierwsi z nich woleli nieprawdopodobnie niebezpieczny busz niż obowiązek bycia służącymi w dużych brytyjskich majątkach. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. I try to walk away. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Dzisiaj i odkrycia, i elektromobilność. Tutaj niektórzy, proszę Państwa, mają swoje osobiste sukcesy. Na początku lat 90. mój jeden z nauczycieli, Majsterkowicz, taki wynalazca, zrobił sobie na bazie Trabanta autko elektryczne i użył do tego ogniw AS-42, to były takie polskie ogniwa produkcji Centra. Ten jego wynalazek miał zasięg około 100 km i rozwijał prędkość 80 na godzinę maksymalnie. I myślę, że na konstrukcję powstałą w garażu na początku lat 90. to był całkiem niezły wynik. To dzisiejsze auta elektryczne powinny śmigać. No niektóre śmigają, ale za to musimy o wiele, wiele więcej zapłacić. Mówiliśmy, proszę Państwa, o pojazdach wykorzystywanych w rolnictwie, czy także na budowie z silnikiem elektrycznym. Z nami jeszcze entuzjasta samochodów z napędem spalinowym. Ja elektromobilność podsumuję danymi z dzisiejszego dnia. Wyjechałem 15 po czwartej z Wejherowa, jestem w Bielsku-Białej. Przejechałem 627 km i jeszcze według komputerka pokładowego mogę przejechać 480 km. Który elektryk mi coś takiego zagwarantuje? To na jednym baku, tak chciałem zaznaczyć. A jeśli chodzi o odkrycie Ameryki? Słyszałem już to dawno, dawno temu, że Kolumb był Polakiem po prostu, także obojętnie, czy Polacy go witali, Polacy witali Polaka. No wiadomo, że był Polakiem, tylko proszę Państwa, nie wiadomo z którego regionu i o to się rozchodzi. Don't bark and they don't bite. They keep their flues to keep a tight.

Jest 18 października, to środa, minęła godzina 12. Zapraszamy.